de smachtende tonen van Roy Orbison aan het begin van dit uur. A Love So Beautiful was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 12 januari. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Nederlandse aanpak vaccinaties irriteert. Schiedamse gemeentearchiefmedewerker schreef: dit meisje heb ook honger. En Delfts Alzheimer Café is nu telefonisch open. Je hoort het tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to be. I can never see tomorrow. No one said a word about the sorrow. days gone by, we can never see. Van het brandnieuwe album van Barry Gibb, dat heet Greenfields, de Gibb Brothers Songbook Volume 1. Je hoorde samen met Sheryl Crow Barry Gibb in How Can You Mend a Broken Heart. En daarvoor Jimmy Helms uit 1973 met Jack Horner's Holiday. We gaan naar ons eerste onderwerp. Geef ons zo'n doos vaccins en we doen het zelf wel. Het is duidelijk, Ben de Koning van de Frankenlandgroep in Schiedam is geïrriteerd door de aanpak van vaccineren. Herman de Bruin praat met hem. Ben, welkom. Ja, dankjewel. Je irriteert je aan het feit dat er de aanpak van de vaccinaties, want dat is nu aanstaande en daar ben je niet helemaal gelukkig mee. Nee, ik denk, ja, we zijn als eerste aan de beurt, hè? Dat samen met de ziekenhuizen, die zijn inmiddels weer, toen ik geïnterviewd werd, toen waren de ziekenhuizen nog niet aan de beurt, maar die zijn inmiddels nog, en terecht trouwens, in diezelfde groep terechtgekomen. Maar ik denk dat het vaccineren op centrale locaties met allerlei vervoersproblemen het onnodig ingewikkeld maakt. Als je die spullen die waar wij nu mee gevaccineerd gaan worden, ja, en waar de vaccinaties mee gaande zijn, dat spul wat je op min 70 graden moet bewaren. Mm-hmm. Maar na ontdooien blijft 5 dagen goed. Nou, als je een paar van die dozen bij ons neerzet, bedoel, binnen 2 dagen hebben wij al onze medewerkers en bewoners gevaccineerd, ja, en is en klaar. Nu moet iedereen naar de Heek Airport, Rotterdam de Heek Airport toe. Ik zet er altijd maar bij het voormalige 16 over, dat weet iedereen. Ja, dan weet iedereen nog te vinden. Ja, langs Rijksweg 13 zo ongeveer. Ja. Ja. Maar heb je idee waarom daarvoor gekozen is? Nee, geen idee. Het zal... Ik denk dat het een en ander te maken heeft met registratie. Maar is 1 locatie voor heel Zuid-Holland eigenlijk? Of? Nou, voor Rijnmond. Rijnmond, dus, ja, wij dit, zitten nog redelijk gebied dichtbij, ja, in Schiedam. Dus een kilometertje of 5 à 7, afhankelijk, ja, van waar je meet. Maar als je in Hellevoetsluis in een verpleeghuis bijvoorbeeld, werkt, ja, ja, dan moet je er ook naartoe. Ja, ja, dat is onhandig dus. Ja, ik vind zelf van wel, ja. Hoe ligt dat met vaccinatiebereidheid bij de Frankenlandgroep? Ik denk zelf dat die redelijk hoog is, maar de praktijk zal dat moeten leren. Maar ik zie bijvoorbeeld op Facebook, dat volg ik altijd graag, zie ik een heleboel van onze medewerkers staan. Normaal stond er zo'n kringetje omheen, ik zorg en je kunt op me rekenen. En nu staat er, hebben ze van die icoontjes waarop staat van ik laat me vaccineren, jij ook. Ja, ja. En dat vind ik prima. Maar ik weet ook dat er heel veel, ik ken best wel een aantal mensen die het niet gaan doen en die dat ook niet willen. En dat, ja, daar zitten heel veel drogredenen bij. Mm-hmm. Maar die praat je moeilijk uit mensen hun hoofd. Hè? Die denken dat dat spul in je DNA komt. Of, ja, er zijn allerlei fake verhalen over inderdaad. Maar zou het ook helpen als mensen hier gevaccineerd worden, dat ze collega's denken, nou ja, niks aan de hand, gaat allemaal goed en zo. Ja, net als bij de griepprik bijvoorbeeld. Als je de drempel laag genoeg maakt, scheelt het altijd. Vandaar dat ik er ook een voorstander van was. Ten eerste voor de snelheid. Want dan waren we nu klaar geweest, denk ik. Of in ieder geval maandag, bij wijze van spreken. Ja, als je het binnen huizen had gedaan. Ja. En als je dan ook ziet dat al je collega's zich laten vaccineren, denk je van, nou ja, en als de baas zichzelf gelijk laat vaccineren, en alle leidinggevende. Goed voorbeeld doet. Enzovoort. Ja, toch? Ja. Dat doet gewoon volgen. Ja. Ja. Maar het is niet het werk waarvoor ze gekozen hebben. Nee, precies. Dat is niet. En laten we hopen dat het weer snel, nadat we gevaccineerd zijn, weer snel de normale gang van zaken op kunnen worden. Maar ik ben bang dat dat nog even gaat duren tot de zomer, in ieder geval. Tot en met september vaccineren. Tot en met september. Ik bedoel, hoe is het mogelijk? Weet je al? Ja. Bedoel, laten we het schildpadden doen of... Ik hoor de irritatie weer opkomen. Ja. Ja, wat dat betreft, maar ja, je kan er weinig tegen doen. Dus maar zo goed mogelijk proberen te werken, dat lijkt me het beste. Beetje gas geven zou fijn zijn. Ja, dat zou zeker. Maar goed, dat moeten we nou even afwachten of de regering dat gaat doen. De Nederlandse aanpak van de vaccinaties irriteert Ben de Koning. Hij heeft duidelijk gemaakt hoe dat zit. En hij gaat gewoon door met zijn werk, wat hij doet. En dat gaat nog steeds heel goed. En iedereen wordt in de gaten gehouden als personeel om dat allemaal goed te organiseren en te regelen. Dank voor het gesprek, Ben. Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi. Si tout change et change, il y aura des étés pour toi et pour moi, tu verras. Ça ressemble à un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles, nouvelles, et nous parle enfin un peu de toi. Si tout change, c'est dimanche et que c'est le printemps. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I guess it's funnier from where you're standing, 'cause from over here I miss the joke. Clear the way for my crash landing. I've done it again, another number for your notes. I'd be smiling if I wasn't so desperate. Be patient if I had the time. I could stop and answer all of your questions as soon as I find out how I can move from the back of the line. I'll be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, 'cause it's fun. I would. on your favorite channel. My life's a circus, circus, round in circles, setting out tonight. I'd be less angry if it was my decision. And the money was just rolling in. If I had more than my ambition, I'll have time for please, I'll have time for thank you as soon as I win. I'll be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, 'cause it's funny, I would too. If I told, I'll be your clown on your favorite channel. My life's a circus, circus, round circles, sailing out tonight. From a distance, my choice is simple. From a distance, I can entertain. So you can see me. Be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, 'cause it's fun. I would too if I saw. Emily Sandé, een clown. En dat was na Julien Clerc en Ça commence comme un rêve d'enfant. En over kinderen gesproken. Zometeen gaan we het hebben over het boek Dat meisje heb ook honger. Maar eerst is hier Ray Charles. Yeah. Girl, don't be angry if I seem rude each time we meet. A boy that you once knew, that you say used to be so close to you. It's just that I'm so afraid someone might steal your way, girl, and I'd lose my mind. So please forgive me for the way I act sometimes, 'cause I'm the jealous kind. It was alright when I first met you, girl, I didn't mind. But now things have changed. No, I'm not the same, and now I find I want you all to myself. I don't wanna share you with nobody else. And I can't help it if I sometimes cry, 'cause I'm the jealous kind. Oh, baby. Oh, baby. I love you, woman. That's all I can do. Understand me. Mm-hmm. Baby, let me say one more thing to you. If you only knew how much it hurts me just to hear you say how you can't forget that before we met those, what a good old days. Why must you hurt me so? I can't stand it no more, and I'm really trying. Girl, I just can't control these tears from my eyes. Yes, I'm the jealous kind. You know it. I know you know it. I'm all yours, my, yes I am. And one more thing, just don't hurt me, little girl. Please don't hurt me, baby, I'm begging you. Cause sometimes you make me wanna holler. Crying in my pillow for you, baby. Ah, don't you hear me? I just can't cry no more. I know that's all right, baby. Any old way you do it. You got my number, and you got me. Ray Charles en The Jealous Kind. Ons volgende onderwerp. Tijdens de hongerwinter van 1944-45 was er zoveel gebrek aan voedsel in West-Nederland dat vele ouders hun kinderen lieten ontsnappen naar gebieden met meer eten. Bijna 1000 Schiedamse kinderen verbleven korte of langere tijd buiten de gemeente. En daar is nu een boek over verschenen. Herman de Bruin praat met de schrijfster, Caroline Nieuwendijk. Caroline, welkom. Dankjewel. Je bent schrijfster? Ja. Ja, je zegt het aarzelend, want het is niet je vak, hè? Nee. Ik ben geen broodschrijver. Nee. Maar wel een boek geschreven met, terug in de tijd kijkend. Ja, klopt. In ja. De oorlog. Waar gaat het over? Het gaat over kinderen die zijn uitgezonden in de oorlog. En dan ligt de nadruk eigenlijk bij de hongerwinter. Mm-hmm. 44, 45 en in het jaar daarna, in 45, 46. Want toen was, zeker West-Nederland had niks meer te eten. En die kinderen konden dan toch doorgestuurd worden naar andere plekken waar nog wel eten was. Ja, klopt. Ze werden naar pleeggezinnen gestuurd en daar konden ze dan de oorlog het einde van de oorlog afwachten en in de tussentijd dus aansterken. Dus flink gezond eten, veel buiten spelen en gezonder worden. Ja, we hadden oorlogstijd. Was het makkelijk om die kinderen daar naar pleeggezinnen, want dat waren het eigenlijk, pleeggezinnen te laten gaan? Nee, dat was ontzettend moeilijk. Ze deden het al vanaf 1900 en dat is altijd goed gegaan, ook in de oorlog. Maar vanaf eigenlijk september 1944 ging het moeilijk, want het hele transport ging moeilijk. Want toen was er de spoorwegstaking, dus kinderen op een trein zetten, dat ging niet meer. Nee. Dus ze moeten met een auto of een boot daar naartoe worden gebracht. Ja, en daar naartoe, dat was het Noord-Nederland, dus Friesland, Groningen, Drenthe en naar het oosten toe, dus achter Zwolle. Dus behoorlijk ver weg allemaal eigenlijk. Ja, heel ver weg, ja. Niet in de buurt van Gouda of zo hier vandaan gerekend. Nee. Allemaal verder weg dus. Ja, en klopt. Daar konden kinderen wel weer gedijen. Die moesten een plekje veroveren in een pleeggezin. Mm-hmm. En eigenlijk lukte dat altijd wel wonderwel. Ja. Ja, daar heb je een heel boek over geschreven. Ja. Dus daar is wel informatie over. Ja, daar is informatie over. Ik heb in het archief gekeken in Schiedam, maar ook in archieven in de rest van Nederland. Ik heb gekeken hoe de uitzendingen waren vanuit Rotterdam, vanuit Amsterdam, vanuit Den Haag, Delft. Mm-hmm. En ik heb veel met mensen gesproken. Ik heb iets van 150 namen van mensen die zijn uitgezonden. En ja, een aantal heb ik echt interviews mee afgenomen. Een aantal heb ik intensief contact gehad per e-mail of telefoon. Mm-hmm. En een aantal heb ik alleen even kort telefonisch gesproken. Maar ik heb ze allemaal persoonlijk gesproken. Ja, want de meeste van die pleegouders, die zijn er natuurlijk niet meer. Nee, ik heb geen enkele pleegouder kunnen spreken. Heel jammer. Een mooie titel overigens. Heb ik begrepen, want een beetje Rotterdams klinkt het voor mij. Zeg hem even. Het komt uit Urk. Uit Urk? Uit Urk, ja. Oh. Dat meisje heb ook honger. Dat gaat over Jannie van de Spek. Die ging met de boot, ging zij weg. En zij kwam op Urk terecht. En toen werd zij door een man afgeleverd aan de deur. En die mevrouw dood open. En die was al 4 jaar getrouwd, maar had nog steeds geen kinderen. En dat vond ze heel erg. Dus ze had gevraagd om een jong pleegkind. Dus op het moment dat ze de deur opendeed en die man zei, dit is je pleegkind, zei ze, oh, maar ik had liever een jong kind gehad. Mm-hmm. En toen zei die man, Ali, dit meisje heb ook honger. Oh, en daar is de titel van. En daar is de titel van, geleend. Inderdaad. Ja. En dat staat eigenlijk voor het feit dat zij was een jaar of 10, 12, dus wat ouder. Mm-hmm. Maar of je nou 6 jaar was of je was 14 jaar, je had allemaal honger. Het was allemaal hetzelfde. Wat is het belang van dit naslagwerk, dit boek? Net hadden we het over dat er nog wel informatie over te vinden is, maar heel veel is ook niet te vinden. Er zijn ook vragen, zeg maar, die ik niet heb kunnen oplossen. Mm-hmm. En nu leven die mensen nog net. Ze zijn allemaal tachtigers. Maar ja, over een paar jaar is er niemand meer die dit verhaal kan vertellen. Dus nou, het is goed dat het eens een keer is opgeschreven en ook het belang is aangegeven. Ja, een mooi boek. Dit meisje heb ook honger. Uit Urk dus. Ik dacht Rotterdam, maar het is Urk. Dat heb je duidelijk gemaakt. Het boek is verkrijgbaar bij... Bij het gemeentearchief. En het is, daar is het te bestellen. Het is ook te bestellen bij Schiedams Boekhuis en bij Postscriptum. Is er nog een website waar wat op staat over het boek? Of is dat... Een klein beetje op onze eigen website. Op de website van het archief? Ja. Archief in Schiedam. Dan, er zijn heel veel mooie foto's te zien bij de beeldbank van het gemeentearchief Schiedam. En dat staat ook op de website? Ja. Dus als je naar de website gaat van het gemeentearchief Schiedam, dan kun je dat allemaal tegenkomen. Ook het boek Dit meisje heb ook honger, geschreven door Caroline Nieuwendijk. Dank voor het gesprek. Zondagmorgen, en ik kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me, en je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand waar je meer om geeft, dat kan gebeuren. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. 2 uur, zondagmiddag. Al je spullen staan al klaar. Koffers en wat dozen. Ik kijk er af en toe eens naar. Voel me kloterig, maar ik zeg het niet. Ik hou me goed, je ziet dus dat ik het begin te leren. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. 6 uur, zondagavond. Nou, tot ziens, zeg jij, ik ga. Afscheid aan de voordeur. Jij rijdt weg, ik staar je na. Waarom schreeuw ik niet? Zijn mijn ogen droog? Het is misschien net iets te vaak gebeurd

say you will. Marry me. We zaten even midden in de relatieproblemen. Eerst met Robert Long en Flink Zijn uit 1977. En zojuist het Wil je met me trouwen van Train. Zometeen het Delftse Alzheimer Café. Maar eerst Frank Sinatra samen met Carly Simon. The torch I carry is handsome. It's worth its heartache in ransom. Now when that twilight steals, I know how the lady in the harbor feels. When I want rain, I get sunny weather. I'm just as blue, blue as the sky. Since love has gone, can't get myself together. Guess I'll hang my tears out to dry. In the wee small hours of the morning, my friend ask me out, but I tell them I'm busy. While the whole I've got to get, wide world got to get a new is fast alibi. Asleep. You lie. I hang around at home awake and ask myself, think about where is she? Guess I'll hang my tears out to dry. Dry little teardrops, my little teardrops, moving on a string of dreams. My little memories, those little memories, remind her of our crazy schemes. When you're alone, then somebody said, has learned its just lesson, just forget about her. You and I gave that if treatment only he would a try. In the wee strangely small enough, hours, I got along without her. Then one day she passed me right by. Een duet en een medley. Je hoorde Frank Sinatra en Carly Simon in Guess I'll Hang My Tears and In the Wee Hours of the Morning. Ons derde onderwerp. Om vragen te beantwoorden stonden vroeger elke maand de deuren van het Delftse Alzheimer Café open. En dat kan nu niet. Herman de Bruin. Het Delftse Alzheimer Café komt met een telefoonlijn. Nou, hadden ze die dan al niet? Hoe zit dat precies? Ik ga het vragen aan Jacques van den Berg. Hij is van het Alzheimer Café DWO in Delft. Ja, zo klinkt het wel, hè? Ja. Maar nou, het is zo dat in de coronatijd wij natuurlijk ook zoekende zijn. Mm-hmm. En wij hebben maandelijks een Alzheimercafé op verschillende locaties. En nou, door de corona is dat al een tijdje dicht. En ja, we missen gewoon de contact met onze leden. En andersom nog meer natuurlijk. Ja. En we hebben inmiddels al 9 digitale Alzheimercafés gemaakt. En die hebben we dus op de website gezet, filmpjes. Met een spreker, zoals we dat ook in het Alzheimercafé doen. Oh ja, die kunnen mensen dan bekijken. Ja, die kunnen de mensen dan bekijken. Maar we missen toch het contact. Mm-hmm. En toen kwamen we op het idee om de telefoonnummer wat we altijd al hadden. Maar op de tijden dat het Alzheimercafé normaal zou zijn, dat er dan een deskundige aan de telefoon zit. Ja, ja. En dat dan de mensen op dat tijdstip, maar dat mag ook op andere tijdstip hoor. Mm-hmm. Maar omdat ze dat gewend zijn, omdat ze dan dat nummer kunnen bellen en hun vraag kunnen stellen. En als die deskundige dat antwoord niet weet, dan zoeken we dat op en dan krijgen ze binnen een dag, krijgen ze alsnog antwoord. Een soort hulptelefoon eigenlijk. Ja, en dit is ook weer een tussenoplossing, want we zitten ook weer van de week, hebben we gekeken of we niet zo een live stream kan maken. Hè? Dat zie je ook tegenwoordig veel. Ja. Dus wij moeten ook eens kijken hoe we dat kunnen doen. Dat je live een streamadres doorgeeft via YouTube en dat mensen dan live het dat je rechtstreeks en ook iemand ziet aan de andere kant. Ja, dat zou een mooie zijn. Ja, de coronatijd zorgt er wel voor dat jullie creatief worden, hè? Ja, nou dat geldt voor een heleboel mensen. Ja, dat geldt voor een heleboel, ja, dat weet ik, maar ik heb het nu over jullie. Ja. Ja. Nee, dat is inderdaad zo. We doen heel veel digitaal en met het bestuur vergaderen we alleen maar via Teams. Mm-hmm. En ik hoef niet meer naar Amersfoort. Vroeger moest je voor Alzheimer naar Amersfoort. Nou, nu doe ik het via Teams. Ja, ja, dus ja. Dus dat scheelt ook wel. En ik denk ook wel dat het deel zal blijven. Maar even terug naar het Alzheimercafé. Dat deden jullie. Dat was speciaal voor mensen met Alzheimer of familieleden of beide? Hoe zat dat alles, precies? Alles. Ja? Dus, nou, er is altijd een deskundige. En daar wordt eerst een interview gehouden door ook een deskundige. We hebben een paar gespreksleiders. Een psychiater en een zorgverlener en dat soort mensen. En die interviewen dan die deskundigen en dan is er een pauze en dan daarna kunnen de mensen hun vragen stellen. Mm-hmm. Maar er zijn vaak mensen aanwezig die Alzheimer hebben, maar ook vaak familieleden die dingen willen weten. Ja. Maar wat mij ook altijd opvalt, dat er ook veel zorgverleners zijn. Dus mensen uit de zorg zelf die ook met vragen zitten. Ja, en die dus ook op zo'n avond aanwezig zijn. Ja. Want is dus het nog... het is er alles wat. Ja, is het nog onbekend dat Alzheimer, moet daar nog veel informatie over gegeven worden? Ja, we vinden wel, want je hoort ook steeds meer van verwarde mensen op straat die worden opgepakt. Mm-hmm. Of mensen in een supermarkt die zich vreemd gedragen of iemand die af moet rekenen en zijn pincode niet weet. Dus wij zijn ook wel met voorlichting bezig, ook bij politie, brandweer, maar ook bij de Jumbo en Albert Heijn. Dus dat al die mensen weten van als je nou zo iemand aan het balie hebt of bij je hebt, van hoe moet je daar dan mee omgaan? Ja, precies, want er komen steeds meer mensen die daar toch last van hebben, denk ik. Ja, een vierde van de bevolking schatten ze straks. Oké. Okay. Nou, dat houdt in dat we er ook allemaal mee te maken krijgen. Dat er altijd wel een ouder of een familielid of een buurman, buurvrouw in de buurt is die dat dan zal hebben. Dus het is in verschillende steden en het is door heel Nederland heen eigenlijk al... Even naar die telefoonlijn terug. Je zei, het is een bepaalde tijd, een paar uur, dat er dus echt deskundigen zitten, dat mensen kunnen bellen. Ja. Wanneer is dat? In Delft is dat elke tweede maandag van de maand. Mm-hmm. En dan van 19 uur tot 21 uur. Ja, ja, dus 's avonds. Maar dat staat waarschijnlijk ook allemaal op de website met het telefoonnummer erbij. Ja, alles staat op de website, ja. Voor Delft is er een aparte website, Alzheimer? Als je naar Alzheimer Nederland gaat, www.alzheimernederland, dan staan al die plaatsen, die staan erop. Oké, okay, dan kunnen mensen kiezen welke plaats. Dus Delft is ook te vinden dan, natuurlijk. En andere plaatsen? Ja, alle plaatsen waar Alzheimer is, daar, die staat erop. Duidelijk. Dankjewel voor deze informatie. Ja. Het inkijkje in Alzheimercafés en de telefoonlijn, die is er. Want hij is al in gebruik, hè? Ja hoor, ja. Het nummer kan gebeld worden. Jacques van den Berg, dan dank ik je voor het gesprek en ik wens je heel veel succes met alle vervolgdingen die jullie nog op stapel hebben staan en die je ook weer gaat invoeren. I believe you,

if we said goodbye. But I recall all the nights down in Mexico, one place I'll never go in my life again. Was I just all goodbye.